Radio 1 met Joanneke van der Bergen. Goedemiddag. Paniek regeert in Afghanistan. Na de onverwacht snelle machtsgreep van de Taliban proberen vele duizenden Afghanen wanhopig het land te verlaten. Op het vliegveld worden landingsbanen bestormd en klampen mensen zich vast aan opstijgende vliegtuigen. Wat kan en moet Nederland doen? Gaat het zo over bij 1 vandaag na het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Vanaf de luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn op dit moment geen evacuatievluchten mogelijk. De situatie op het vliegveld is te chaotisch, waardoor vliegtuigen niet veilig kunnen landen en opstijgen. Het is ook niet duidelijk wanneer die vluchten weer kunnen worden hervat, zegt correspondent Aletta André. Het kan zijn dat die alweer langzaam aan het beginnen zijn. Dat wordt hier en daar gemeld, maar dat is niet duidelijk. De Amerikanen wilden in elk geval eerst orde op zaken stellen, de luchthaven vrijmaken, iedereen wegsturen daar. Dus de Amerikanen die hebben eigenlijk momenteel de luchthaven in handen en de beveiliging van de luchthaven. Een Nederlands militair vliegtuig is op weg naar Kabul om tolken, lokaal ambassadepersoneel en hun gezinnen weg te halen. Vanwege de onzekere situatie zijn meerdere vluchten gepland. Voor het eerst in bijna 2 weken liggen er weer meer dan 700 coronapatiënten in het ziekenhuis. Het zijn er 703. Dat zijn er 32 meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het aantal is nu 3 dagen achter elkaar gestegen. Het aantal nieuwe besmettingen is iets aan het dalen. Het zijn er 2275, meldt het RIVM, 6 minder dan gisteren. Het aantal nieuwe coronagevallen is nu 9% lager dan een week geleden. Op de Noordzee, ten noordwesten van Vlieland, wordt gezocht naar een passagier van een cruiseschip die overboord zou zijn geslagen. Op die plek zijn de golven ruim 3 meter hoog. Er wordt gezocht door een helikopter en door reddingsboten van Texel, Vlieland en Terschelling. In Rusland is de woordvoerder van oppositieleider Navalny veroordeeld. Volgens de rechter heeft ze bij een betoging voor de vrijlating van Navalny de coronaregels overtreden. 1,5 jaar lang mag ze 's nachts de deur niet uit en ze mag niet meedoen aan demonstraties. De voorzitter van voetbalclub Barcelona, Laporta, heeft hard uitgehaald naar zijn voorganger, Bartomeu. Door zijn schuld zit Barcelona nu met 1,3 miljard euro schuld, zei Laporta tegen journalisten. De verdachte die de politie aanhield na de steekpartij op een parkeerplaats van een tennisclub in Rozenburg in Zuid-Holland, dat is iemand van 17. Een man van 21 werd rond 6 uur vanochtend neergestoken. En toen agenten aankwamen was hij al overleden. Het slachtoffer lag in een auto. Volgens deze buurtbewoner wordt de parkeerplaats vaak gebruikt als hangplek. Ze zijn die 's ochtends wel eens meer als de nacht uit gekomen, zou ik maar zeggen. Of het leuk hebben gehad en dan daar nog even verder gaan kletsen tussen aanhalingstekens. Dus ja. Dat gebeurt wel meer. De verdachte werd opgepakt in de omgeving van de tennisbaan in Rozenburg. Over het motief voor die steekpartij en de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niet zeggen. De Amerikaanse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de autopilot-functie van Tesla's. Sinds 2018 waren er 11 ongelukken waarbij die functie een rol zou hebben gespeeld. Bij de ongelukken botsten de elektrische auto's op brandweerwagens en pilonen. 17 mensen raakten gewond en er vielen doden. De Amerikanen onderzoeken in totaal 765.000 auto's. Nagenoeg elk exemplaar dat Tesla sinds 2014 in de VS heeft verkocht. En het weer. Buien en veel wind. Tussendoor is er ook wat zon. En het is een graad of 17. Morgen verandert er weinig, maar er staat dan wel minder wind. En voor verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou ja, op de meeste plaatsen rijdt het best aardig door. Maar we zien toch wel wat uitzonderingen. De A6 Lelystad richting Emmeloord is helemaal dicht bij de Ketelbrug vanwege werkzaamheden. Die duren tot morgenochtend. Ja, en omrijders staan dus in de file op de N307 van Lelystad naar Kampen. Vooral tussen Dronten en de N50, 10 kilometer met bijna een uur oponthoud. Anders omrijden is mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld via Elburg of Harderwijk. Ook op de A28 is het wat drukker. Als alternatieve route van Amersfoort naar Zwolle tussen Strandhorst en de afrit Elspeet, 10 kilometer met daar een half uur op onthoud. De A7, de afsluitdijk richting Friesland tussen Den Oever en Kornwerderzand, 7 kilometer file. En daar is de vertraging een half uur. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Udodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Udodas. Meten en weten op afstand. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Koele wateren. Vier even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar Finovion.nl. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dirigent Sir Simon Rattle en zijn London Symphony Orchestra. Met de 6e symfonie van Beethoven op 26 september. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. De nachtmerrie in Afghanistan is compleet. Oud-diplomaat Martin den Boer zat jaren in dat land. Hij ziet met leden ogen aan hoe in één keer alles wordt afgebroken waar al die jaren voor is gewerkt. Ook Politiek Den Haag komt langzaam uit de zomerstand. Morgen is er een debat over Afghanistan en ook de formatie heeft zowaar weer een zetje gekregen. En in Haiti zijn ze puin aan het ruimen na de aardbeving. Niet voor het eerst dat ze dat moeten doen. Het land krijgt klap na klap na klap. En we volgen de Vuelta, de derde etappe met een finish bergop en een Nederlander in de kopgroep. Gio Lippens, hoe gaat het daar? Ja, het gaat heel goed met die Nederlander in de kopgroep. Want die kopgroep heeft op dit moment een voorsprong van 8,5 minuut. En we hebben nog minder dan 50 kilometer te rijden. 48 kilometer nog. Alleen die laatste 7,5 kilometer zijn moordend. Want dan gaan we de Picon Blanco op. De eerste aankomstberg op in deze Vuelta. En dan zal ongetwijfeld die kopgroep uit elkaar spatten. En misschien is er toch ook nog wel wat hoop in dat achtervolgende peloton. Dat wordt aangevoerd door de ploeg van Primoz Roglic, door Jumbo-Visma. Misschien hebben ze daar toch nog hoop dat ze de koplopers terug kunnen pakken. Jo-Janneke van den Berg. Eén vandaag. Ja, Lammert, maandag 16 augustus vandaag. Ik hoef het je eigenlijk niet te vragen, hè, wat jou opviel. Ja, spreekt voor zich. Ja, die beelden natuurlijk, die vol verbijstering ook worden gedeeld op social media van het vliegveld in Kabul, waar mensen zich wanhopig aan vliegtuigen vast proberen te klampen. Op één video is zelfs te zien dat mensen van een vliegtuig dat al in de lucht is afvallen. Ook politici reageren op Twitter verbijsterd op de situatie in Afghanistan. Bijvoorbeeld CDA-mastodont Wim van den Kamp, die er wel een heel bijzondere conclusie alleen aan verbindt. Hij schrijft namelijk: wat een trieste dag voor de wereld. 20 jaar oorlog in Afghanistan, duizenden doden en het religieus fanatisme wint. We gaan weer handen afhakken, meisjes mogen niet meer naar school, laat staan studeren. En dan zegt hij, ik zal nooit een baard dragen. Okay. Ja, dat komt dan natuurlijk op veel kritiek te staan van mensen die wel een baard dragen. Maar ja. Goed, ja, een beetje gekke opmerking. En Promenade is weer begonnen. De satirische talkshow nam dit keer onder andere Yair Verve daar op de hak, die met zijn nieuwe programma High Society sowieso nogal wat kritiek krijgt. Zo noemt Ferry Maat het bijvoorbeeld een respectloze imitatie van Glamourland. Ja, alleen deed Gert-Jan Dreugen niet wat Yair wel doet en wat Promenade nogal opviel. En daarom hebben ze het achter elkaar gemonteerd. Die heeft hij in Afrika geschoten. In Afrika geschoten? Ja. Dan hebben we hier het kleinste kamertje van het huis. Het kleinste kamertje van het huis? Ja. Ik heb 14 dagen buiten in coma gelegen, zo heet dat. 14 dagen in coma gelegen? Ja. Aan de andere kant van de 50%. Aan de andere kant van de 50%? Ja. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Golf in, golf aan. Golf in, golf aan. 6-0. 6-0. Ja. 2 van de 4. 2 van de 4. De vissen voeren met kattenvoer. De vissen voeren met kattenvoer. Ja, het mogen duidelijk zijn. Chaos op het vliegveld van Kabul. Verschillende regeringen die hals over kop met vliegtuigen hun ambassadepersoneel proberen terug te halen, wanhopige Afghanen achterlatend. Het zijn echt dramatische beelden die we deze dag voorbij zien komen. Alles om maar aan de greep van de Taliban te ontkomen nadat zij vliegensvlug het hele land onder controle kregen. Ook tolken die voor Nederland tolkten, die blijven vertwijfeld achter bij het vliegveld in Kabul. It's a terrible situation. So I really need the MBC to help me, protect me and my family. I really rely on them. And Taliban come here and they go back after here. They see us when we hang out here. Ja, een oproep uit het hart gegrepen van een tolk die dus niet in contact komt met de ambassade. En die zegt dat als de Taliban langskomen ze direct herkend worden. Wat dus meteen gevaar betekent voor zijn veiligheid en dat van zijn gezin. En zo zijn er velen met hem natuurlijk. Hele goede middag, Martin de Boer, oud-diplomaat. U werkte 5 jaar in Afghanistan, 1 jaar daarvan in Kamp Holland. Ja, die dramatische beelden die we nu al een aantal keer benoemd hebben, hè, die we zien van het vliegveld waar mensen zich letterlijk vastklampen aan opstijgende vliegtuigen. Het verslag dat we horen van hoe de Taliban nu al de hele hoofdstad onder controle hebben. Wat doet dat met u? Ja, ik vind het is wel een heel angstaanjagend gezicht om dat te zien. Het is natuurlijk zo dat de Taliban ontzettend snel het land hebben ingenomen. Dankzij een aanhang van heel veel mensen in de rurale gebieden op het platteland. Maar we zien op het vliegveld heel veel jongeren die een hoop hadden op een betere toekomst. En nu vanwege de reputatie van de Taliban bang zijn dat die hoop in duigen valt. En die willen het land zo snel mogelijk verlaten. Dus het is wel een heel triest gezicht, moet ik zeggen. Ja, ja. En u maakt zich ook veel zorgen, hè, over de Afghanen die Nederland hebben geholpen tijdens ons 20-jarige bemoeienis. Daar denk ik aan bewakers van militaire kampementen, agenten, hè, chauffeurs, fixers van journalisten. Die nu dan tussen wal en schip dreigen te vallen daar. Niet alleen om de tolken natuurlijk. Ja, met name mensen die dus een vrij zichtbare rol hebben gespeeld. Ook in ontwikkeling, want u noemt nou de tolken en de politie en dergelijke. Maar er waren natuurlijk ook heel veel mensen verbonden aan hulporganisaties en de internationale samenwerking. Ja. Die actief waren in Afghanistan. Niet allen lopen ze gevaar, maar met name degenen die op terreinen werken, zoals mensenrechten, vrouwenrechten, de media, die lopen wel gevaar op dit moment. Ja. En of ze gevaar lopen of niet, dat weten we niet. Maar omdat de reputatie van de Taliban zo slecht is en er nu anekdotische verhalen de ronde doen over hoe men in bepaalde streken optreedt, heeft men toch de angst. Ja, want er gaan toch beelden rond, begrijp ik, van executies, hè? Van vrouwen die zich inderdaad voor de vrouwenrechten hebben ingezet, onder meer. Ja, er gaan beelden rond van executies. Er gaan verhalen rond dat de imams in Herat zijn gevraagd om lijst op te stellen van alle ongehuwde vrouwen van 12 tot 45. Want die willen ze als oorlogsbuit geven aan Taliban-strijders om daarmee te huwen. En ik hoorde nu zojuist dat in Kandahar de radiozender die normaal muziek uitzendt overgegaan is op het uitzenden van Koranversen. Dus men heeft toch het idee dat straks muziek ook niet mogelijk zal zijn. Terwijl de Taliban toch ook communiceert nu van maak je allemaal geen zorgen. Vrouwenrechten, mediavrijheid. We gaan het niet allemaal in één keer wegmaaien, maar daar gelooft u dus niks van. Nou, we moeten het nog zien. Hè. De hoop is dat er wel een nieuwe wind gaat waaien, omdat het 20 jaar is sinds de Taliban uit Afghanistan vertrokken. En misschien dat het hier de misstanden lagere commandanten betreft. Want ik neem aan dat de top van de Taliban, het centrale comité, geen controle heeft over alle commandanten in het hele land die op dit moment weer de macht in handen krijgen. Dus we hopen dat het officiële standpunt van de Taliban nu is veranderd. En dat het gaat om individueel gedrag van Taliban-commandanten hier en daar in het land. Ja. Maar dat moeten we nog zien. Hè? De reputatie van de Taliban is natuurlijk niet bijzonder gunstig. Nee, inderdaad. In ieder geval is het natuurlijk zo, waar we het net over hadden, dat een heleboel Afghanen gevaar lopen op dit moment. Afghanen die ons land geholpen hebben. Lammert, minister Bijleveld, heeft dan nu toch een vliegtuig die kant op gestuurd. Hè? Ja, inderdaad. De demissionair minister van Defensie tweette eind van de ochtend: op dit moment is een militair vliegtuig onderweg om als eerste tolken, lokaal ambassadepersoneel en gezinnen te evacueren uit Kabul. Mede vanwege de onzekere situatie worden er meerdere vluchten gepland. En inderdaad, ja, het vliegveld is nu, er is nu een evacuatiestop omdat dat niet te doen is. Er is zoveel chaos op het vliegveld. Dus het is maar de vraag waar die vlucht dan nu naartoe gaat, ja, en hoe dat personeel teruggehaald wordt. Het is onveilig om te landen, hè? Inderdaad. Ja. Ja, meneer de Boer, bent u er gerust op dat iedereen waarvan u denkt, en u noemde dat net al, dat is een grote groep, waaronder ook mensen die voor hulporganisaties, voor ontwikkelingssamenwerking hebben gewerkt, en ook fixers en chauffeurs, agenten, een heleboel mensen, dat die allemaal ook daadwerkelijk hierheen komen? Ja, ik denk dat degenen die dus al op de lijst stonden van het ministerie, de tolken en de chauffeurs en degenen die direct betrokken waren bij de defensie-inzet, dat die wel terug zullen worden gehaald. Tot nu toe was het heel beperkt, het aantal mensen dat in aanmerking zou komen. Ik heb begrepen dat om 12 uur demissionair minister-president Rutte heeft gesteld dat we wat breder moeten kijken. En dat zal afhangen van het Kamerdebat morgen. We hopen dat het Kamerdebat wat meer ruimte zal geven om diegenen die dus echt in een kwetsbare positie verkeren. Het is natuurlijk niet zo. Ik heb vanmiddag een vergadering gehad met het Afghanistan-platform. En de meeste organisaties, Nederlandse organisaties, die gaan door met hun werk in Afghanistan. En het is uitsluitend die activiteiten die de meer gevoelige sectoren betreffen, zoals activiteiten gericht op vrouwen, openbaar bestuur, de media, die dus gevaar zullen lopen. Maar zij denken er wel aan om door te kunnen gaan. Maar er zijn ook bij hen mensen die zich zo geprofileerd hebben in het verleden dat ze echt reëel gevaar lopen. En we vinden dat die in elk geval een kans moeten krijgen om naar Nederland te komen. Kunt u ons eens beschrijven hoe uw weekend eruit zag? U heeft nog veel contacten, daar kan ik me voorstellen. Waren er veel mensen die zich bij u melden met een hulpkreet in de hoop om naar Nederland te kunnen? Ja, het was echt hectisch. Ik ben natuurlijk 10 jaar geleden vertrokken uit Afghanistan in 2010. Maar vorig jaar, oktober, was ik terug en werd ik heel gastvrij ontvangen door alle partners die ik nog kende uit het verleden. En die weten mij nu natuurlijk direct te vinden. Dus ik krijg zowel vanuit de media, Saba TV en Nawa Radio, die hoorspelen maakten gericht op Uruzgan. Maar ook van artsen, mensen die voor andere organisaties werken, voor humanitaire organisaties. Die sturen allemaal appjes en berichten aan mij met verontrustende verhalen. En die willen dus vertrekken uit Afghanistan. Ja. Ik noem bijvoorbeeld jonge parlementslid van Uruzgan. Dat is een jonge vrouw van 27. En zij heeft al bedreigingen gekregen van de Taliban. En haar broer is in Kandahar vermoord. Dus de angst zit er goed in. Ja, waar de mensen die nu achterblijven in terechtkomen, bespraken we met een lokale Afghaanse journalist, wiens naam we vanwege veiligheidsredenen niet bekend kunnen maken. Hij beschrijft de situatie vanuit Kabul zelf, waar hij ook met Taliban-strijders sprak. Die stellen de veiligheidssituatie nu te garanderen. En dat mensen die nu onzeker zijn, niet bang hoeven te zijn voor oorlog. The situation at the time being in Kabul city is quiet and calm. And early morning today, I have been able to manage to talk with some of their fighters inside the city. I ask the question that the people are still worried and they don't know what the future holds for them and how you guys are gonna treat the people. They told me that and they also assured that we would not hurt the people. We already described this and there is no need that the people worry about the future. We are here and we are responsible for the security of the people. Overigens vertelde hij dat hij ook mensen selfies zag maken met de Taliban-strijders. En verder vertelt hij dat hij bij overheidsgebouwen inmiddels naast de Afghaanse vlag ook de vlag van de Taliban ziet hangen. One of the important and interesting point for me was that still the picture of President Ashraf Ghani is hanging on in some of the government buildings, and also I also saw the some of in some areas the flag of Afghanistan is still hanging alongside with the flag of the Taliban. Ja, meneer de Boer, dat de Taliban nu aan de macht is, hè, nadat Amerika, andere westerse landen, ook wij zelf, u zelf, in Afghanistan hebben gezeten, doet het u denken, wat hadden we anders kunnen doen? Wat had u anders kunnen doen? Of was dit onvermijdelijk? Ja, ik denk dat met name de enorme militarisering van het conflict de zaak geen goed heeft gedaan. Zoals Nederland in Oeruzkan actief was met een 3D-benadering, zoals we dat noemen. Ontwikkeling, diplomatie en defensie, de veiligheidssituatie verbeteren. Dat werkte heel goed om het bij iedereen betrokken bij de activiteiten die we ontplooiden. Maar je zag dat een aantal andere NAVO-landen er de strijd meer zagen als een strijd tegen terrorisme. En er nogal hard op ingingen en heel veel geld in het land pompten. Wat uiteindelijk geleid heeft tot een enorme corruptie. Heel veel geld dat het land uitging naar richting Dubai. En er is natuurlijk ook heel veel geld vanuit het opiumteelt terechtgekomen. Dus de verschillen tussen de rijke elite in Kabul en de arme bevolking, met name op het platteland, maar ook in de steden, want we zagen in de buitenwijken van Kabul dat de Taliban met open armen werd binnengehaald. En dat is omdat zij natuurlijk ook zien dat een kleine minderheid profiteert van alle internationale hulp, maar dat zij nog steeds in armoede leven, geen water hebben, geen voorzieningen. Ja, en dat er dit weekend ineens van alles gebeurde, hè, met die snelle overname van Kabul door de Taliban, dat mag dan verrassend zijn. Maar die opmars van de Taliban was geen nieuws. Hè. Wat u ook zegt, in de rurale gebieden hebben zij nog best wel wat support. Heeft Nederland gewoon veel te langzaam gehandeld met het terughalen van mensen? Nou, het is natuurlijk nu wel erg snel gegaan, de inname van het land door de Taliban. Maar het is natuurlijk wel zo dat een aantal andere landen veel eerder beleid hebben geformuleerd om iets te doen aan de situatie en de mensen die met hen samengewerkt hebben terug te halen. Canada heeft meteen al een aantal vastgesteld van mensen die dus hun toevlucht konden zoeken in Canada. Verenigde Staten ook. Maar wij hebben natuurlijk tot het laatste toe heel aarzelend hebben opgetreden. Wat zou nou tot slot nog een hartekreet van u zijn naar minister Bijleveld op dit moment? Nou, ik denk dat ik heb twee punten. In de eerste plaats denk ik dat wij nu zo snel mogelijk mensen die echt in gevaar lopen terug moeten halen, weg moeten halen uit Afghanistan. En die zijn al doorgegeven, de namen met gegevens aan het ministerie. Dus dat zo snel mogelijk gebeurt. Maar in de tweede plaats dat in Europees verband activiteiten worden ondernomen om op politiek niveau aandacht te vragen van de Taliban voor de situatie in het land en te zorgen dat de welvaart en het welzijn van de bevolking voorop staat. Hartelijk dank, Maarten de Boer, oud-diplomaat in Afghanistan. En uiteraard als er laatste nieuws uit Kabul en Afghanistan komt, hoort u dat op deze zender. Vanavond bij 1 Vandaag op NPO 1 gaat het ook over de situatie in Kabul. Zometeen in de meeste studentensteden begint deze week de introductieweek voor eerstejaars. Maar vanwege corona zijn de verschillen groot met voorgaande jaren. Merken ze ook bij de roeivereniging in Wageningen. Vroeger was iedereen eigenlijk altijd brak 's ochtends. Had je gewoon heel lange feesten. En dat heb je nu natuurlijk veel minder. Dus iedereen is veel frisser overdag. Er worden nu records geroeid. Ja, er worden zeker records geroeid. Nou, dat is mooi. Even verkeer nog met Wijnand Zwaan. De afgesloten A6 ten noorden van Lelystad veroorzaakt veel vertraging op de omliggende wegen. Omrijders staan vast op de N307 van Lelystad naar Kampen. Daar staat voor Kampen nu 10 kilometer file met een uur oponthoud. Wie omrijdt via Elburg komt inmiddels ook flink in de file. Er staat tussen de N305 en Elburg 5 kilometer stil met ook daar een uur extra reistijd. Gaan we nog even naar de Ronde van Spanje, derde etappe. Gio Lippens, houdt de kopgroep een beetje stand? Ja, de kopgroep houdt stand en gaat er maar vanuit dat de winnaar uit die kopgroep zal komen. En dan maar hopen dat het Jetse Bol is. Die al aan zijn vijfde ronde van Spanje bezig is. Die 2 jaar geleden heel dicht bij een etappeoverwinning zat. Een etappe die ook bergop finishte. Maar daar werd hij tweede achter zijn ploeggenoot Angel Madrazo. En wat dat betreft heeft Bol in ieder geval een mooie reputatie in de Ronde van Spanje, waar hij toch vaak in ontsnappingen heeft gezeten. Hij kleurt vaak in etappen. Het zal toch prachtig zijn als hij er dus een keer kan afmaken. Maar als ik toch kijk in die kopgroep van 8 man. Ja, daar zit daar Lilian Calmejan, de Fransman van AG2R. We hebben daar onder andere Rein Tarra mee zitten. Een Est van Intermarché. Joe Dombrowski won dit jaar nog een etappe in de Giro. En we hebben Kenny Elizonde van Trek erbij zitten. Dat zijn toch wel renners met een behoorlijke status. En die ook bergop op goed uit de voeten kunnen. Maar het is toch in ieder geval knap dat Bol er gewoon weer bij zit. Met die kopgroep die een voorsprong nog steeds heeft van 8,5 minuten op het peloton. Daar wordt wel gereden door de ploeg van Roglic. Robert Gesink doet daar vooral heel veel werk. Maar ze komen geen spatje dichterbij. En ik denk dus dat we een strijd gaan krijgen op twee fronten. Dat is altijd wel mooi in zo'n slotklim. Want we hebben nog 37 kilometer te gaan. En Jetse Bol, wel grappig als je hem dus ziet in een etappe met aankomst bergop. We kregen een staartje vlak voor het begin van de Vuelta. Daar stonden wat geboorteplaatsen in van renners met daarbij de hoogte waar ze geboren zijn. Nou, de Zuid-Amerikaanse renners, velen daarvan geboren boven de 2.000-3.000 meter. En Jetse Bol, nummer laatst in dat klassement, op min 1 meter geboren in Avenhoorn. Eén vandaag. Afstand houden, testen en vooral geen grote feesten. Deze week beginnen in de meeste studentensteden de introductieweken voor de eerstejaars. Vanwege corona zijn die anders van opzet dan normaal. Wij kijken mee in onder meer Wageningen, waar 2500 kersverse studenten meedoen aan de activiteiten. Okay, welcome everyone. First of all, we have to do a warm-up. And we have to spread out a little, 1.5 meter. So if you spread out your arms, that must be enough. We're gonna make you sweat. All right? What? Okay, give me some music. Tempo. Ja, de spoordag van de introductieweek in Wageningen is van start gegaan in het Engels, want veel buitenlandse studenten. Carmen Vermeulen, voorzitter van de introductieorganisatie AID. 2500 eerstejaars doen mee. Hoe doen jullie dat coronatechnisch? Ja, wij hebben twee keer hetzelfde programma. Dus we hebben twee keer een week van 4 dagen. Normaal zouden jullie alle studenten 1 keer het programma laten afdraaien, maar nu in 2 gehakt. Ja, die komen eigenlijk ook niet met elkaar in aanraking. Dus we hebben de hele groep in 2 gesplitst. Daarnaast doet iedereen een gezondheidscheck van tevoren. Nou ja, natuurlijk hebben we overal 1,5 meter afstand. Verder hebben we de testlocatie op de campus geregeld, want die was er niet meer in Wageningen. Achter ons loopt nu een hele grote horde eerstejaars het sportveld op. Maar die houden onderling nu geen 1,5 meter afstand. Nee, klopt. We hebben onze crew wel aangespoord om zoveel mogelijk daarop aan te spreken. Dus ik zal er zo zeker wat van gaan zeggen. Dan nu het onderdeel roeien. Ik ben Bram en ik ga bos en natuurbeheer studeren. Kun je een beetje roeien? Nou, ik heb het nog nooit gedaan. Maar, Je bent wel geïnteresseerd toch om bij een roeivereniging te gaan? Ja, ik vind dit een heel leuke vereniging. Attention. Dus jij gaat studeren tijdens corona? Ja. Wat verwacht je ervan? Mijn zus studeert aan de HAS in Den Bosch. Die heeft net de eerste jaar gehaald. En die is echt amper op bij de studie geweest. Dus die kent de verenigingen, de studieverenigingen en de studiegenootjes überhaupt al, kent ze al amper. Dus wat dat betreft heb jij al een soort luxe situatie vergeleken met je zus? Ja, met vergeleken met mijn zus wel. Maar ik hoop gewoon dat de excursies door kunnen gaan en reizen. Ja, normaal gaan ze altijd in het derde jaar gaan ze altijd naar Tsjechië voor een week. En dat is al 2 jaar niet doorgegaan. En ik heb al een beetje gepraat met de mensen die studie gaan doen. En dat is gewoon heel erg zonde. Want voor die reizen doe je het juist. En wat verwacht jij? Dat jij die reizen allemaal wel kunt gaan maken? Is dat jouw verwachting op dit moment? Ja, stiekem wel. Ja, je mag het eigenlijk niet zeggen. Maar dat is over 2,5 jaar. Dus dan lijkt het dat het wel goed moet gaan. Gek, hè? Dat we dat eigenlijk gewoon niet weten. Ja, klopt. Ja, had je niet verwacht een paar jaar geleden. Noah, begeleider bij het roeien. Ja, aapje noemen we het. Is het heel anders dit jaar? Ja. Want vroeger was iedereen eigenlijk altijd brak 's ochtends. Had je gewoon een heel lange feest. Kon je bij verschillende verenigingen kon je ontbijt krijgen op de vereniging als je lang genoeg op het feest was. En dat heb je nu natuurlijk veel minder. Dus iedereen is veel frisser overdag. Er worden nu records geroeid. Ja, er worden zeker records geroeid. Maar misschien ook wel jammer. Want je wil in je introductietijd wil je denk ik toch wel gewoon lekker een beetje feesten. Een beetje drinken, dat hoort er ook wel bij. Dat is wel een beetje dat gevoel dat je... Dat heb jij dus wel gedaan. Ja, dat wel. Ja, ik heb dan... Dus jij stond echt te tanken. Nou, dat ga ik natuurlijk niet op radio zeggen. Het valt me wel op dat de roeimachines niet op 1,5 meter staan. En dat is sporten, dus dan mag het dan weer wel. Het is allemaal zo krom en raar hoe dat werkt. Ja. Zojuist bij de warming-up werd er wel 1,5 meter afgedwongen. Oh, maar we hebben ook een hele tijd gehad dat we wel met z'n 8 in een boot mochten roeien, maar daarna dan niet met z'n allen een kopje koffie mochten drinken na de training. Ja, op de achtergrond worden misschien weer records verbroken. Ja, misschien wel. Ja, je krijgt een bidon als je onder een bepaalde tijd, als je hard genoeg gaat. Wat studeer jij? Levensmiddeltechnologie. Ja. En is je studie heel erg veranderd door corona? Ja, ik ben Ik heb vorige week mijn hertentamens gehad. En ik ben in die tijd meer op de universiteit geweest om te leren in de UB dan ik in het hele afgelopen anderhalf jaar op de universiteit ben geweest. Dat is wel echt jammer. Ik moest mijn scriptie schrijven. Dus ik heb een half jaar ben ik van mijn bed naar mijn bureau gegaan en weer terug. En dat is wel echt wel pittig. Ben je nog ziek geweest? Nee, ik heb het nog niet gehad. Nee. Gevaccineerd? Ja, dat wel. Sinds donderdag heb ik mijn tweede prik gekregen. Dus niet volledig? Niet volledig, maar wel zelf testen en zo. Dus. Ja, want hier komt een nieuwe groep aanlopen, ja, zeg maar, om te gaan roeien. Maar jullie, ja, vragen niet van gevaccineerd, ben je getest, nee, heb je een gezondheidsverklaring? Zeg maar, dat horen wij niet te doen. Wij zijn niet de organisatie. Gaat ervan uit dat iemand anders dat gecheckt heeft? Ja, volgens mij weet iedereen ook wel dat je gewoon rekening moet houden met anderen. Is er nog iemand die nog een keertje wil? Armen zijn kapot. Ja, dan heb je niet goed genoeg je best gedaan. Maar zat er dus nog veel meer in de tank. Want je komt uit de benen, hè? Nou, wel een beetje aardig doen tegen die eerstejaars, zeg. Tot zover de introductieweek in Wageningen. Het land Tahiti blijft weinig bespaard. In 2010 was het achtereenvolgens een aardbeving, een orkaan en toen een cholera-epidemie. Verslaggever Carolien van den Heuvel was daar destijds en dat maakte een diepe indruk. Ze hield contact met Dominique, die zijn zoontje verloor. En we horen zo hoe het met hem gaat na de aardbeving van afgelopen weekend. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. Het nieuws met Jan van der Putten. De NS heeft een moeilijk half jaar achter de rug. Het aantal passagiers was nog altijd 2/3 lager dan in de periode voor de coronacrisis. Voor de tweede helft van het jaar rekent NS op voorzichtig herstel. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is iets aan het dalen. Het zijn er 2275, meldt het RIVM, 6 minder dan gisteren. Op de Noordzee, boven Vlieland, wordt gezocht naar een passagier van een cruiseschip. De man of vrouw zou overboord zijn gevallen. Er wordt gezocht met een helikopter, een vliegtuig en reddingsboten. En het is inmiddels duidelijk waardoor vanmorgen ineens het luchtalarm afging in delen van de provincie Utrecht. In Renen werd gewerkt aan een paal met sirene, die moesten ze testen. En door een foutje gingen alle palen in de hele veiligheidsregio af. We hebben het weer. Peter Kuipers-Minneke. In het noorden van het land is het op dit moment vrij zonnig, maar wel met wat pittige buien daartussendoor. Met name in Groningen, Friesland en Drenthe en ook in Noord-Holland. In het zuiden van het land is het juist bewolkt en daar trekt een wat groter regengebied over. Het is zo dat het vannacht op de meeste plaatsen droog gaat worden. Dan hebben we in het noorden van het land zo 's nachts nog wel een enkele bui, maar dat wordt langzamerhand steeds minder. Wat wel opvalt is dat vanavond de wind behoorlijk gaat aantrekken. Die is nu al vrij stevig in het Waddengebied en ook langs de Waddenzeekust en de kust van Noord-Holland. Maar vanavond wordt dat waarschijnlijk stormachtige wind uit het noordwesten, windkracht 8, met windstoten tot zo'n 80 of 90 kilometer per uur. Dus ben je daar aan het kamperen, zet dan je tent nog even extra goed vast. De rest van het land blijft het wel droog en daar waait het ook echt een heel stuk minder hard. Nou, morgen dan neemt die wind langzaam weer af. En dan hebben we in een groot deel van het land flink wat regen. Zeker in het midden en het zuiden van het land. In het noorden, daar valt de buiigheid morgen wel mee. En daar breekt dan de zon, zeker 's middags ook nog wel weer even door. Dus dan, nadat je die tent hebt vastgezet op de Wadden, ben je dan eigenlijk spekkoper als je daar zit. Want dan heb je morgen het minst slechte weer van het land. Terecht. Temperatuur komt uit op zo'n 16 tot 18 graden morgen. En dat blijft zo woensdag en donderdag ook nog een beetje doorgaan. Met wat licht wisselvallig weer. 19 of 20 graden. Het lijkt erop dat het vrijdag, zaterdag en zondag, net alsof de weergoden het erom doen om ons in het weekend het beste weer te geven, dat het weer beter wordt, want dan komen we uit op zo'n 24 of 25 graden. Daar houden we ons aan vast. Verkeersinformatie nog, Wijnand Zwaan. Zijn grote problemen in Flevoland door de afgesloten A6 bij de Ketelbrug. Die is in noordelijke richting dicht vanwege werkzaamheden. Dat duurt tot morgenochtend. Ja, veel mensen rijden om via de N-wegen. En daar loopt het gigantisch vast. Op de N307 richting Kampen is de vertraging gemiddeld een uur tussen Dronten en Kampen. Op de N309 van Dronten naar Epe, daar loopt het verkeer compleet vast voor Elburg. Er staat voor Elburg nu 10 kilometer file met meer dan een uur extra reistijd. Het advies is dus duidelijk om anders om te rijden. Dat kan het beste vanaf Amersfoort via Harderwijk over de A28. Nou, verder staat er nog file op de A7, de afsluitdijk, richting Friesland. Tussen Breesandwijk en Kornwerderzand, 8 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Ook voor wand- en plafondverwarming ga je snel naar warp-systems.nl. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. Jo Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Politiek Den Haag is brute uit zijn reces getrokken. Afghanistan vraagt de aandacht en er lag ineens een aanzet voor een opzet voor een mogelijk regeerakkoord. Zometeen spreken we Joost Vullings. Haiti werd dit weekend getroffen door een zware aardbeving. Zeker 1300 mensen kwamen om het leven. Zo'n 5700 raakten er gewond. 11 jaar geleden werd het land ook getroffen door een verwoestende aardbeving. In Haiti is het nu ochtend. Gisteravond richtte een aardbeving grote schade aan op het eiland. Hoe groot die schade is, dat is nog steeds onbekend. Op dit moment wordt er gesproken over 50.000 doden door de aardbeving van afgelopen dinsdag. Volgens de autoriteiten ligt het uiteindelijke dodental veel hoger, omdat er nog duizenden mensen worden vermist. Ja, Lammert, de schade werd toen in 2010 pas later duidelijk. Hoe is dat nu? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. De aardbeving van afgelopen zaterdag was krachtiger dan die van 2010. Maar het epicentrum lag verder van de hoofdstad Port-au-Prince. Dus daardoor ziet het er naar uit dat er minder mensen zijn omgekomen dan 11 jaar geleden. Toen waren het er, volgens de autoriteiten, 200.000. Desondanks is het nog steeds giswerk, want er wordt dus nog met man en macht gezocht naar vermisten onder het puin. En de schade is in ieder geval enorm, zegt deze inwoner tegen NBC News. A lot of damages, a lot of dead and injured people. And for the moment, you know, it's really hard for the Haitian people. Verslaggever Caroline van den Heuvel was destijds in 2010 in Haiti voor één vandaag. Ja, Caroline, goedemiddag. Wat doet dit nieuws met jou? Nou ja, ik leef natuurlijk enorm mee met de mensen in Haiti. Ik heb al contact gehad met mensen daar. En de schrik zit er behoorlijk in. Mensen zijn bang. En wat hoor je vooral? Wat zijn de berichten die mensen jou sturen die daar nu zijn? Nou, er zijn heel veel foto's en video's doorgestuurd vanuit het rampgebied. Dat is inderdaad 125 kilometer van Port-au-Prince. En dat zijn weer de mensen die ik ken in het rampgebied of in de hoofdstad zelf. Maar iedereen is nu ook heel erg bevreesd voor naschokken. Die waren er in 2010 ook, flinke naschokken. En mensen die durven dus niet meer in hun huis te zijn en slapen allemaal, maar heel veel slapen er nu op straat. En om de boel... Ja, sorry, je wou nog verder. Nee, vraag maar. Nou ja, om de boel nog erger te maken, want je somt nu al ontzettend veel narigheid op. Er nadert nu ook nog een tropische storm, hè? Orkaan Grace, vanavond laat of morgenochtend vroeg. Het lijkt alsof in Haiti een land is waar ramp op ramp zich stapelt. Hè. Dat zag je in 2010, een alles verwoestende aardbeving. Daarna brak de cholera uit. Toen het land net weer een beetje was opgekrabbeld, was er toen ook weer een verwoestende orkaan. In juli is de president vermoord en inderdaad vannacht of morgen wordt orkaan Grace verwacht. Dus het lijkt wel of de mensen die al zo weinig hebben helemaal niet bespaard blijft. Nee, en jij hebt in 2010 Dominique ontmoet. Hij verloor zijn zoon door de aardbeving. Maar hij had geen tijd om te rouwen omdat hij voor zijn andere zoon en vrouw moest zorgen. Laten we even luisteren. More important for us is to have a place with my little boy. Is to it and we stay with my family. He asks me food very, very often, very often. Last time, yes. Ja, hij wilde zich dus focussen op zijn gezin en ervoor zorgen dat ze genoeg te eten hadden. Zijn zoon had heel veel honger. Vreselijk natuurlijk om je kind honger te zien lijden. En jij hebt contact met hem gehouden, hè? Ja, we hebben altijd contact gehouden met hem. Ik ben toen een jaar na de aardbeving teruggegaan. Daar heb ik een enorm welkom gekregen. Maar daar kwam ik achter iets anders. Toen was inmiddels orkaan Thomas over het land geraasd. En wat bleek nou? Dominique had na de aardbeving een soort provisorische hut gebouwd. En had met zijn laatste geld een laptop gekocht. En was een soort internetkantoortje begonnen. Een telefoonkantoor eigenlijk. Maar door die orkaan was weer die hele hut weggespoeld. Ja, het was allemaal zo dramatisch. En toen hebben we met de redactie geld ingezameld dat hij dat bedrijfje weer nieuw leven in kon blazen. Maar het leven blijft natuurlijk zwaar. Het is dagelijks een strijd om voor de boodschap, om brood op de plank te krijgen. Hij heeft nog een kind, die is inmiddels een jaar 14. Het schoolgeld is veel, bijna onbetaalbaar voor gewone mensen. Dus het is letterlijk een struggle voor het hele bestaan. Ja, en hoe is het nu met hem? Kan je hem bereiken überhaupt? Nee, ik heb wel geprobeerd. Ik heb hem we hebben altijd contact via de social media. En op dit moment reageert hij niet. Dat zegt natuurlijk nog niet zoveel. De internetverbindingen zijn natuurlijk niet altijd even goed. En nogmaals, in Port-au-Prince heeft deze ramp zich op dit moment niet voltrokken. Nee, want jij bent daar in Port-au-Prince in 2010 bij een kinderziekenhuis geweest, hè, waar kinderen met letsel werden geholpen. Ja. Wordt dat ziekenhuis dan nu overspoeld door kinderen uit de regio? Ja, het ziekenhuis wordt overspoeld. Er is een enorm tekort aan alles eigenlijk. Het was een groot ziekenhuis, een modern ziekenhuis. En er zijn nu medische hulptroepen vanuit het ziekenhuis naar het zuiden gegaan. Daar hebben ze ook hulpprojecten voor gehandicapte kinderen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre die projecten zijn getroffen door de aardbeving. Father Rick, dat was de dokter, priester die ik daar toen heb ontmoet. Een zeer charismatische, fantastische man die eigenlijk zijn hele leven heeft gewijd aan de mensen van Haiti. Die zit daar nu, die coördineert alle hulp. En vanuit daar krijgen we ook al die foto's toegestuurd. Het filmpje dat waarschijnlijk straks ook op de website staat met een aardverschuiving als gevolg van de aardbeving. Ja, en met man en macht wordt daar nu gewerkt om de eerste nood te ledigen en om medische ondersteuning te kunnen bieden. Ja, het Rode Kruis heeft inmiddels een speciaal Giro-nummer geopend voor Haiti. Hè. We kunnen ons natuurlijk allemaal nog wel die nationale inzamelingsactie herinneren van 11 jaar geleden. Het lijkt nog echt veel korter terug eigenlijk. Hè, dat er speciale radio-tv-uitzendingen werden gemaakt. Uiteindelijk meer dan 83 miljoen euro opbrengst. Wat is daar eigenlijk mee gebeurd? Ja, er is natuurlijk heel veel kritiek geweest ooit. Hè. Er is gezegd het Amerikaanse Rode Kruis dat die gesjoemeld zou hebben met dat geld. 5 jaar na dato was toch wel van de miljoen mensen die toen dakloos waren, waren er nog 85.000 mensen dakloos. Dus er is natuurlijk in die tijd, in de loop der jaren, wel wat gebeurd. En het is het dagelijkse leven in Haiti is natuurlijk weerbarstig. Er zijn grote machines, iedereen heeft claims op landen of op grond. Je hebt corruptie. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de Wereldouders in Nederland, die ondersteunt al 25 jaar het ziekenhuis van Father Rick. En ik weet wel dat zij elke euro die nu naar Wereldouders gaat, terechtkomt in het zuiden van Haiti, in het rampgebied. Nou, laten we alle kracht en liefde en wellicht ook euro's sturen naar de bevolking van Haiti. Ze hebben het hard nodig. Jij, hopelijk kom je gauw in contact ook met Dominique. En jij blijft natuurlijk allemaal volgen. Hartelijk dank, Caroline, verslaggever van 1Vandaag. Dank je wel. Wandering Hearts. En nog even verkeersupdate van Wijnand Zwaan. Ja, het belangrijkste verkeersnieuws blijft uit Flevoland komen. De A6 is dicht in noordelijke richting tussen Lelystad Noord en de afrit Urk. Dus bij de Ketelbrug. Er zijn werkzaamheden tot morgenochtend. En ja, veel mensen rijden om en doen dat via N-wegen. En daar loopt het gigantisch vast. Op de N307 richting Kampen zien we ruim een half uur vertraging voor Kampen. Nog veel groter is de vertraging bij Elburg op de N309 vanuit Dronten naar Elburg. Er staat tussen de N305 en Elburg nu 11 kilometer stil met anderhalf uur extra reistijd. Het is dus duidelijk beter om anders om te rijden. Dat kan bijvoorbeeld vanaf Amersfoort via Harderwijk over de A28. De Vuelta met nog een kilometer of 20 te gaan. Ja, Gio Lippes, hoe is het met Jetse Bol? Zit nog steeds keurig in die kopgroep van 8 man. Met dus een paar stevige concurrenten voor de ritzegen. Want het lijkt er echt wel op dat die kopgroep straks op de top van de Picon Blanco, vlak in de buurt van Bilbao, gaat strijden om de etappe-overwinning. Maar het peloton heeft wel tempo gemaakt. Het peloton is in één keer wel een stuk dichterbij gekomen. Het was ruim 8,5 minuut. Nu is het nog maar 6,5 minuut het verschil. En dat komt vooral omdat alle ploegen met klassementsrenners proberen vooraan te rijden. Het tempo proberen hoog te houden. Want ze weten ook wel, ook al gaat het niet om de etappezegen vandaag daar in dat peloton, dat er nog verschillen gemaakt kunnen worden op die slotklim. Dik 7 kilometer, 7,5 kilometer zelfs tegen bijna 10%. Ja, dat zegt wel veel. Er zitten stukken in van ruim 18% in die slotklim. En dat betekent dus loodzwaar klimwerk. Op dit moment is de kopgroep ook aan het klimmen. Maar dat stelt niet heel veel voor. Dat is de Alto de Bocos. 2,8 kilometer lang, 6,3% stijging. Het is het opwarmertje voor het grote werk dat we zo meteen gaan krijgen. Dramatische beelden van vliegtuigen die hals over kop uit Kabul opstijgen, terwijl er mensen van de vleugels vallen die zich daar in al hun wanhoop aan hadden vastgeklampt. Veel mensen willen het land nu zo snel mogelijk uitkomen, en dus heeft Nederland ook vliegtuigen naar Kabul gestuurd uiteindelijk. Morgen staat er een debat over de situatie daar op de planning, en zal het dan in Den Haag ongetwijfeld ook gaan over de formatie die weer in een nieuwe fase is beland. En als dan Den Haag langzaam weer opstart, is natuurlijk ook onze Joost Vullings weer terug om alles op de voet te volgen. Hele goedemiddag, Joost. Ja, goedemiddag. Demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld, die stuurt nu dus vliegtuigen. Is het niet wat later weer natuurlijk al maanden aandacht gevraagd voor het lot van de Afghanen die in Nederland geholpen hebben? Ja, dat het is natuurlijk wel het gevoel dat veel fracties in de Tweede Kamer hebben. Er zijn natuurlijk al wel wat tolken naar Nederland gekomen en gehaald, maar nog niet allemaal. En de Tweede Kamer heeft daar flink op moeten drukken. Ja, daar is wel wat irritatie over. Maar je ziet eigenlijk dat de meeste Kamerfracties nu bezig zijn. Maar wacht eens even, er zijn meer mensen die het Nederlandse krijgsmacht daar heeft geholpen. Er zijn ook mensen die Afghanen die Nederlandse journalisten hebben geholpen. Nederlandse hulpverlenersorganisatie. En veel fracties spannen zich nu in om ook die groepen hier naartoe te krijgen. Ja, ja. Hey, en Lambert, dit weekend was de demissionair minister heel druk met andere zaken, hè? Ja, want terwijl de Taliban richting Kabul marcheerde, tweette Ank Bijleveld: vanavond zag ik de film Slag om de Schelde. Een vergeten operatie, maar wel de grootste grondgebied met tienduizenden slachtoffers. Nou ja, goed, ze was dus inderdaad de film aan het kijken. Ja, Joost, niet het meest gelukkige moment van de minister. Morgen debat. Wat kunnen we daar nu nog van verwachten? Nou, wat ik merk is dat de eerste vraag die jij stelt van, hadden die tolken hier niet al kunnen zijn? Hè? Nou, dat is een hele goede vraag. Daar zal het deels morgen over gaan. Maar je ziet toch dat fracties als D66 en ook de ChristenUnie die zeggen van, ja, laten we nou niet gelijk gaan evalueren. Je hebt in zo'n debat maar beperkte spreektijd. Die partijen willen gewoon hun energie zetten op van, ja, kunnen we gewoon het kabinet afspreken wie er nog meer hier naartoe gaat en naartoe mag komen en onder welke voorwaarden, welke groep. En daar willen partijen hun energie in steken. Wel, ja, want ze vinden dat er wel meer mensen zijn die recht hebben op onze bescherming. En ik vermoed dat echt de politieke hoofdmoot van het debat gaat komen om dat goed met het kabinet af te spreken en dan ook te zorgen dat het kabinet er werk van maakt en zorgt dat het lukt. Nou, je zegt het al, Kamerleden zijn kritisch. Zo horen we vandaag van PvdA-Kamerlid Kati Piri en van CDA-Kamerlid Dirk Boswijk. Het lijkt erop dat de minister van Defensie in ieder geval constant de situatie onderschatte. Wat ik ook merk is dat er eigenlijk niemand was in het kabinet die echt leiding nam. Er zijn verschillende ministeries bij betrokken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie, als het gaat om het afgeven van de visa, als het gaat om asiel geven aan mensen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de evacuatie. En natuurlijk het ministerie van Defensie als het gaat om mensen die in dienst waren. De Afghanen die samen daar met onze militairen hebben gewerkt. En wat ik heb gezien is de afgelopen weken, is dat iedereen het een beetje naar elkaar afschoof en niemand de leiding nam tot het misschien nu wel veel te laat is. Nee, ik ben enorm gefrustreerd en met mij heel veel andere Kamerleden ook. We hebben continu gehamerd op het belang dat we snel gaan evacueren. En dat we daar ook een grote morele verplichting hebben. Mijn collega Agnes Mulder heeft in mei nog gevraagd, onder andere aan de minister van Buitenlandse Zaken ook, van hoe is die situatie als die terugtrekking inderdaad heeft plaatsgevonden? Hoe schat u de situatie en de kracht van het Afghaanse leger, maar ook de kracht van de Taliban? En we zien nu echt dat we aan alle kanten hebben onderschat. Er werd zelfs toen gezegd in het debat in de NAVO-slotverklaring, we laten de Afghanen niet in de steek. Het lijkt er nu toch wel op dat dat wel aan het gebeuren is. Maar Joost, als blijkt dat Nederland door traag handelen toch niet alle tolken, en zoals jij net al terecht zegt, natuurlijk vele andere Afghanen die Nederland hebben bijgestaan, naar Nederland krijgt, dan kan het nog wel eens een lastig debat worden voor Bijleveld, of niet? Ja, ik denk dus dat de meeste fracties, ze zullen zeker op worden aangevallen, maar de inspanning is vooral nu de operatie loopt om zoveel mogelijk mensen waarvan wij het idee hebben, die horen bij ons, die moeten hier naartoe worden gehaald omdat ze echt hun veiligheid ernstig in het geding is in Afghanistan, dat daar de energie op wordt gericht. Maar de frustratie over die ministeries, ja, dat is frappant. Want ja, ik loop vandaag eigenlijk min of meer tegen hetzelfde aan, dat ik van het ene ministerie hoor van ja, nee, we gaan. Hè. Dus officieel is de woordvoeringslijn nu, we halen het Afghaanse ambassadepersoneel op, Nederlanders die in Afghanistan zijn en de tolken. Die gaan met de vluchten mee die nu en hun familieleden die nu weer op weg zijn daar naartoe. En we gaan proberen die mensen daar weg te krijgen. Als je het hebt over andere groepen, dan zegt het ene ministerie, nee, die zijn ook in beeld. En als mensen een verzoek indienen, die mensen zelf of een journalist die met iemand gewerkt heeft in Afghanistan, dan wordt dat bekeken. En als het kan, wordt zo iemand ook meegenomen. Bij andere ministeries wordt dat weer ontkend. Of krijg ik reacties waarvan ik denk, ja, is dit nou een ontkenning of wat is dit eigenlijk? En dat zei Dirk Boswijk, die we net hoorden, dat Kamerlid van het CDA, zegt verderop in het interview wat je net hoorde ook van ja, ik hoor dat ook andere groepen worden meegenomen als het kan. Nou, ik hoor dat ook, maar het wordt ook weer ontkend. Ja, en dat maakt op mij inderdaad wel een hele chaotische indruk. En ja. Dat je je afvraagt, waar is de regie hier? Nou, en waar is de regie in de formatie? Want die is ook nog gaande, hè, al die tijd. Nou, er is weer een beetje regie terug, want het is Rutte en Kaag toch gelukt om hun gezamenlijk stuk af te krijgen. Of zoals Sigrid Kaag het noemt, een aanzet voor opzet voor een regeerakkoord. Ja, mooi, hè? Ja, prachtig geformuleerd. Wat weten we daar nu van? Ja, nou kijk, er ligt een stuk. Alle fracties die het mogen gaan lezen, hè? Dus de vier partijen, GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA en de ChristenUnie, die bezweren allemaal dat ze de inhoud niet kennen. Nou, daar mogen ze dan of vanavond of mogen ze morgen kennis van nemen als ze langskomen bij de informateur. Ja, en ik verwacht eigenlijk dat ze dat stuk lezen, dat ze alle vier zeggen, ja, er staan dingen in die we prachtig vinden, er staan dingen in die minder prachtig zijn, maar al met al is het een prima stuk om over verder te praten. Ja, ja, nou heeft Kaag vandaag laten weten in ieder geval niet met de ChristenUnie verder te willen. Het was het volgens mij toch een beetje het idee van, hè, om met een open mind erin te gaan. Verwacht jij desondanks toch nog een nieuwe uitkomst? Een uiteindelijk. Ja, want kijk, dat stuk, heel eerlijk gezegd, die inhoud, wat mij betreft, politiek gezien, doet dat er niet veel toe. Hè? Want eigenlijk zaten we toen, voordat we met z'n allen op vakantie gingen, met de vraag wie met wie. Ja, en toen voor de vakantie hoorden we al dat D66 niet met de ChristenUnie wilde. En de linkse partijen zeggen, wij willen alleen met elkaar Partij van de Arbeid en GroenLinks. En daarvan zeggen VVD en CDA weer, ja, dat is er één te veel. Met één daarvan prima, maar niet met z'n tweeën. En je ziet dat alle partijen die posities niet verlaten hebben. Dus dan kan er morgen een prachtig stuk vinden liggen, waarvan 6 fracties zeggen, prima, daar kunnen we mee leven, daar kunnen we over verder praten. Maar als ze vervolgens zeggen, ja, ik wil wel verder praten, maar niet met die en niet met die, dan zijn we gewoon terug bij af. En ik heb nog geen aanwijzing. En er zijn optimisten die zeggen, ja, dat zeggen mensen in de kranten. Dat zeggen ze tegenover de media. Maar als ze straks misschien binnen zijn bij Mariette Hamer, zeggen ze misschien toch iets anders. Ik vind dat nogal optimistisch geredeneerd. Dus eigenlijk zijn we gewoon aan het begin van de zomer. Alleen ligt er nu ook nog een inhoudelijk stuk. Nou, we gaan het allemaal meemaken morgen, ja. Joost. Jij gaat het voor ons volgen. Hartelijk dank. Joep. Bijna aan het eind van deze Eén Vandaag Lammert. Dat heb jij nog voor ons. Stel, je zit op het terras wat te eten, er staat een DJ wat te spelen en ineens komt deze man wat zingen. Elton John. Het overkwam afgelopen weekend enkele terrasgasten in Cannes. En ja, dat is toch geweldig dat Elton John daar ineens staat. Hadden we bij moeten zijn, Lammert. Ja, nou ja, inderdaad. Volgende keer. Dit was het dan, Eén Vandaag. Veel is terug te lezen op de site eenvandaag.nl. En je kunt nu gaan luisteren naar Nieuws & Co. met Lara Rensen. Hele fijne avond.